Matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wa habari zenyewe. Burundi imejiunga na ulimwengu Jumanne hii katika maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani. Wamiliki wa viwanja eneo la Kizingwe Bihara wameamkia kupiga kambi mbele ya ofisi za wizara ya miundo mbinu asubuhi ya Jumanne hii. Na katika baraza kimataifa, takriban watu 20 wameuawa kutokana na vurugu za hivi punde nchini Nigeria. Kuna haya bila shaka na mengine. Shansera Mgishaima anaongoza mitambo, msomaji wako ni mimi Provisi Nyumuru. Kwa mara nyingine nasema karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Burundi imejiunga na ulimwengu Jumanne hii kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani. Kwa ngazi ya kitaifa, sherehe hizo zimefanyika katika kambi ya wakimbizi ya Nyankanda mkoani Ruyigi. Serikali ya Burundi iliwakilishwa na waziri msaidizi wa mambo ya ndani. Mwaka huu sikukuu hiyo inasisitizia kutafutia suluhu wakimbizi na kuwarejesha katika maisha ya kawaida. Na kumefunguliwa rasmi hospitali ya kisasa ya Kigutu iliyopo tarafani Vyanda katika mkoa wa Bururi. Rais wa Jamhuri ya Burundi aliyefungua hospitali hiyo anashukuru wote waliochangia katika ujenzi huo ili hospitali hiyo yenye vyumba 150 ijengwe. Hospitali hiyo ina huduma mbalimbali ikiwemo afya ya akili. Rais wa Jamhuri ya Burundi anatamani kila mkoa uwe na hospitali kama hiyo ifikapo mwaka 2040. Na tunaendelea taifa yetu kwenye ukurasa wa elimu. Vituo vitatu vya shughuli za usomaji na utamaduni vilivyoko katika tarafa tatu za mkoa wa Mwaro vinakabiliwa na changamoto kadhaa. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa umeme na mtandao. Swala hilo linathibitishwa na wafanyakazi katika vituo hivyo pamoja na wale wanaovitembelea mara kwa mara, wakisema kuwa hawapati kila wanachohitaji kwenye maktaba. Kwa hiyo wote wanaitaka wizara yenye dhamana ya vijana, sanaa na utamaduni kushughulikia swala hilo. Ni habari ya Evariste Nzikobanyanka, lakini hapa studioni inasikika kwa sauti ya mwenzetu Jamali Vyane Ngenda Kuma. Wanaotembelea vituo hivyo mkoani Mwaro wanasema uwepo wa vitabu za Kifaransa na Kirundi, huku wakiomba na hata vile za Kiingereza vipatikane. Mheshimana Claude, mmoja tuliyemkuta akisoma vitabu kwenye maktaba yanayopatikana kwenye kituo cha Kayokwe, anasema kuwa anahitaji kupata vitabu za kisarufi na vile za Kiingereza. Aida anaomba pia kuwepo mtandao wa internet, huku akieleza kuwa kipindi hiki masomo mengi yanahitaji kuendeshwa kukitumiwa mtindo wa kompyuta. Kama anavyoripoti Ndikumana Alice, mfanyakazi wa kituo hicho cha Kayokwe, kuna maswala mengi kama vile ukosefu wa umeme ambayo yanaripotiwa kwenye kituo hicho. Kituo kingine kinachojihusisha na shughuli za usomaji wa vitabu na utamaduni kiko kwenye mji mkuu wa tarafa la Kisozi. Kwa upande wa wazazi, wanatoa pongezi ya namna kinazochangia kwa kuongeza maarifa ya watoto wao. Hata hivyo, kituo hicho kinakabiliwa na changamoto kemkem za ukosefu wa vitabu, kama anavyoripoti Shanhari Ninazo, msimamizi wa kituo hicho. Kiongozi huyo anaomba kupatishiwa vitabu vya kiufundi na kamusi za Kiingereza katika minajili ya kuendeleza sekta ya elimu kwa kiwango toshelevu. Kwengine kunapopatikana kituo ni katika tarafa la Ndava, na tayari kituo hicho hakika kimeshapatishiwa vifaa, lakini bado hakijaanza rasmi shughuli zake kwa sababu wizara yenye dhamana na utamaduni bado haijaajiri wafanyakazi wawili ambao watatumika kituoni humo. Tarafa tatu tu kama vile Kayokwe, Gisozi na Ndava ndiyo yameshapatishiwa vituo hivyo vyenye makataba ya kusoma vitabu, wakati ambapo tarafa kama vile Bisoro, Nyabihanga na Rusaka bado hazija patishiwa vituo hivyo. Isanganiro. Saa 11 na dakika 7 tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Wamiliki wa viwanja vilivyopo eneo la Kizingwe Bihara wameamkia kupiga kambi mbele ya ofisi za wizara ya miundombinu asubuhi ya Jumanne hii. Wamiliki hao wana wasiwasi juu ya mradi wa serikali wa kujenga nyumba katika ardhi sawa na 47%, wakati wamiliki bado hawajapewa ardhi yao. Waziri wa miundombinu ameahidi kuwapokea Jumatano wiki ijayo, kulingana na Alexander Habunimana, mmoja wa wakilishi wa wamiliki. Timu ya wakilishi wao lazima iundwe. Tumusikilize. Tumeamkia hapa leo kwa sababu tuna matatizo ambaye anatusonga miaka kadhaa, zaidi ya miaka 10. Kulikuwepo mkataba kati ya wenye ardhi za Kizingwe Bihara na wakilishi wa serikali, ikiwa taasisi SIPE ndio ubuhaya leo, kwamba serikali itatengeneza mabarabara na kutengeneza kiwanja hicho cha Kizingwe Bihara. Baada ya hapo, mumiliki wa ardhi atapewa 53% dhidi ya 47% kwa serikali. Kwa bahati mbaya, tumechunga miaka inakuwa zaidi ya miaka 10, paka sasa hatujatendewa haki. Leo sasa tumekuja kukumbusha kwamba ni lazima tutendewe haki. Na kilicho tushitua zaidi, katika mjadala wa mawaziri uliotendeka tarehe 7 Juni mwaka huu, wamesema kwamba serikali itaanza kujenga katika kipua hichi, katika ile sehemu yake, na maana yake 47%. Sisi tukasema inakuwaje sasa serikali ijenge katika sehemu za mashamba yetu kabla sisi hatujatendewa haki? Ndio maana sisi wote tumeamka hapa ili tuonyeshe kwamba kabisa tunataka tutendewe haki. Inasemekana kwamba wizara imewaomba kuteua kamati ya watu ambao watawakilisha. Ikoje hilo swali? Wamesema sasa ni vizuri tukateue tume ambalo litakuwa linatuwakilisha. Hilo limefanyika na orodha ya majina hayo tunaipeleka kwa waziri, ili wakati mwingine tukija hapa wasiseme kwamba watu wanajishtukiza hawajulikane, kama tulivyokuwa tunasikia siku zilizopita. Kwa sababu tumejaribu kuandikia mabarua, tukiandikia waziri, tukiandikia viongozi mbalimbali hapa, lakini tuliona kwamba ni kama vile hatujatendewa haki. Alexander Habunimana alikuwa kihojiwa na mwenzetu Moize Misago. Baraza la mawaziri lisema kuwa nyumba 5,000 ndizo zitajengwa kwenye Kizingwe Bihara kwa hekta 300. Wakati wa kukutana kwa baraza hilo, Prosper Ntagwamiye, katibu mkuu na msemaji wa serikali, alifahamisha kuwa nyumba za ghorofa ndizo zitajengwa kutokana na namna viwanja hupungua, wakati watu nao wakiendelea kuwa wengi. Tumsikilize akitafsiriwa na mwenzetu Tuse Harimana. Mpango huu wa kuongeza makazi ya watu ulioanzishwa kuna siku nyingi, watu huwa wanatafuta kwa kiwango cha juu viwanja vya kujenga nyumba. Hivi sasa kuna biashara ya viwanja, kwa kuwa viwanja hivyo vinavyotolewa na sekta za serikali haviwezi kutosha mahitaji yote. Hata na matajiri huwa wanatafuta viwanja nje ya mji visivyoandaliwa kwa ajili ya ujenzi. Kwa sababu hizo, hali hiyo hutia wasiwasi, hasa ukizingatia jijini Bujumbura. Tena vinavyoweza kusababisha mashamba ya kilimo marizika. Kutowepo kwa mashamba ya kilimo pamoja na ongezeko la watu, kuna hitaji namna nyingine ya kutengeneza viwanja mjini. Hivi kinachoandaliwa ni ujenzi wa ghorofa panapowezekana, kama viwanja vile visivyoweza kutumiwa kwa kilimo. Mpango huo una mradi wa kujenga nyumba 5,000 kwenye kiwanja Kizingwe Bihara kulikoandaliwa kupewa watu 600. Kiwanja hicho cha hekta 300, serikali ilijadiliana awanaomiliki viwanja hivyo awalipewa 53% na serikali kupewa 47% zinazobaki. Naam, Prosper Ntagwamiye, katibu mkuu na msemaji wa serikali, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Tuse Harimana. Baadhi ya wabunge wanaomba kuwepo kwa Warundi wataalamu kuhusu madini ili asiendelee kuibiwa. Hayo yalifahamishwa Jumatatu hiyo wakati baraza la bunge lilikuwa likitathmini mswada wa sheria unaohusu sekta ya madini nchini Burundi. Ibrahimu Uwizeye, waziri husika na sekta hiyo, anajulisha kuwa kunahitajika wataalamu ili Warundi waweze kuchimba madini na hata watafute kazi pengine. Punde kidogo, habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Takriban watu 20 wameuawa katika vurugu za hivi punde kati ya jamii za wafugaji na wakulima katika mkoa wa Plateau nchini Nigeria, kwa mujibu wa polisi. Msemaji wa polisi wa mkoa huo Alfred Alabo ameambia AFP kuwa shambulio hilo la hivi punde limetokea baada ya watu wanaoshukiwa kuwa wafugaji kuvamia jamii ya wakulima siku ya Jumapili katika wilaya Barkin-Ladi. Mara kwa mara jimbo hilo limekuwa likishuhudia ongezeko la mivutano ya kijamii kati ya wafugaji wa Islamu wa Fulani na jamii nyingi za wakulima wa Kikristo kuhusu ardhi na maji, hasa katika wilaya za Mangu, Barkin-Ladi na Liyome. Gavana wa eneo hilo Kalebe Manasehe Mufange amelaani vikali tukio, akitaka idara ya usalama kushughulikia hilo ili kukomesha umwagaji damu na uharibifu wa mali. Tangu katikati ya mwezi Mei mwaka huu, takribani watu 140 wameuawa katika mvutano wa kijamii huko Plateau, huku zaidi ya watu 3,000 wakikimbia makazi yao. Na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia taarifa habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Shansira Mgishema na aliyeniwezesha ile sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Kwa majina mimi ni Clovis Niyonkuru, sina la ziada kutakia kila fanaka. Kwa heri.